Eu varío. Ti varías. Ela varía. ¡Variemos un poco! Variemos un pouco é un programa feito por 5 estrelas do IES de Melide, donde falaremos de variedades, novas do instituto, lecturas, actividades, crítica e unha chea de cousas máis. Quédate con nós no 90.5 da FM ou na páxina web do IES de Melide. Teño azou, nunca vou a modo sobre a miña táboa. Vou como unha moto, non podo parar, pois se paro morro, teño-me que expresar, ou se non afogo, corro, movo-me, o ritmo polo lobo. Detrás dos micros, Lucía Vázquez, Xanaia Varela, María Fuciños, Lara Costa, Lucía Iglesias. Non desvaríese... ¡Varía un pouco! Eu a momento de amosar o meu talento, mas non quero ser xulgado por como son, como sei que non che gusto, que non son do teu agrado. Eu non teño prezo e non preciso aplausos. Ola, ola, estamos de volta. Xa vos botábamos de menos ao outro lado dos micros. Hoxe, variemos un pouco, atácalle directamente ao entroido. Desde onde, Lucía Vázquez, achéganos historias ambientadas nestas datas. Na nosa sección Escóitame, Lucía Iglesias e María presentaránvos a axenda de eventos para estes días no IES e na comarca de Melide. E abrindo o programa, estrearemos sección con Xanaia en Dolores en Merindradas. De amais de introducirnos no despendolado mundo de Don Carnal, daramos un repaso lambón polos doces nas típicos destas datas. Veña, alá imos. Melindradas. O entroido ou carnaval é unha festa tradicional que se celebra entre febreiro e marzo, coincidindo co período inmediatamente anterior á Coresma, en rexión de tradicións católica. En Galiza, celébrase con características particulares, con disfraces e esmorgas moi diferenciadas entre diversas poboacións. Son coñecidos os entroidos de Xinzo de Limia, Laza, Verín e outros. A palabra carnaval vén do italiano carnevale, que ten como orixe o latín vulgar carne levare, que significa abandoar a carne, o que xustamente era de prescrición obrigatoria para todo o pobo durante os venres da Coresma. Por iso, o carnaval é a festa do exceso e desenfreno antes dun período de recollemento moral e espiritual, de aí que no carnaval todo este permitido. Do Durante o entroido, os papéis trócanse. Os pobres fan de señores, os homes de mulleres, e todo tipo de sorna e burla está permitida. As súas datas fundamentais, por orde, son Domingo Fareleiro, Domingo Oleiro, Xoves de Compadres, Domingo Corredoiro, Xoves de Comadres, Domingo de Entroido, Luns de Entroido, Martes de Entroido, Mércores de Cinza, Domingo de Piñata. Non en todas as vilas se conservan ou existiron todas estas festividades, pero como vedes, botamos un mes enteiro de troula e paparota. E falando de paparotas, non podía faltar o bo comer e o bo beber que nos caracteriza. Parte dos costumes destas festas inclúe a idea de comer e beber a tencherse, sendo outra das facetas da vida de exceso e provocación destas festas. Pola banda dos salgados, a carne é protagonista nos cocidos, chourizos, lacóns, cachuchas, androllas e o caldo non faltan tampouco. Na maioría dos fogares xa que fan falta para repoñer as forzas de toda a foliada nestes días. Pero o que a mí máis me gusta son as orellas, as filloas, rosquillas, chulas con mel, con manteiga, azúcar, nocilla, faise má boca auga só de pensalo. Bueno, marchamos á cociña para non perder máis tempo, que xa non estarda tanta festa. Ata aquí, melindradas. Un pouco. Escoitámonos na próxima emisión. En apenas tres semanas, as rúas encheranse de xente disfrazada, comendo pratos típicos e asistindo ás actividades que realicen os seus respectivos concellos. Por iso, dentro da sección de literatura, Ondel, eu, Lucía Vázquez, trouxenvos os libros de algúns libros que están ambientados no carnaval e que son perfectos para ler nesta ponte. Comenzamos polos máis antigos. Martes de Carnaval e Miércoles de Ceniza, de Mesonero Romano, que recolle temas carnavalescos nas súas escenas. Tamén os hai de xénero poético, como Noche de Carnaval de Rubén Darío ou Carnaval de Delmira Agustini. Na actualidade, tamén hai libros con esta temática, El Señor Carnaval de Craig Russell, que trata sobre un asasino que comete os seus crimes durante estas datas. Tamén os hai por os nenos pequenos, Teo se disfraza, de Violeta de Nou, ou con Mini en Carnaval, de Christine Nostringer. E con isto, eu despídome e deixonvos en boas mans. Espero que pasades moi ben na ponte e leades moito. Ata aquí chegou a sección O Andel, de Variemos un pouco. Comeza Escóitame, a sección de novas de Variemos un pouco. Con María Fuciños e Lucía Iglesias. Estamos llegando a estas festas tan especiais, o Entroido. Agora falaremos dos eventos que se van a celebrar pola zona. No Concello de Toques, o sábado 6, a partir das 4:30, haberá degustación típicos destas festas, de produtos, animación para os pequechos e concurso de disfraces para todo o público. En Melide, a Coral Polifónica organiza a CEA Baile. O 6 de febreiro, tamén ás 10 da noite, no Hotel Carlos 96, haberá música en vivo e sorteos diversos. Ademais destes eventos, haberá máis que xa vos contaremos no próximo programa de Variamos un Pouco. E no noso IES, o Benres 5, ás 3 últimas horas da mañá, festexaremos o Entroido e o concurso de disfraces. Este ano o tema vai de grandes descubrimentos da humanidade. E para presentar os disfraces, temos que pôr en escena todo o que queiramos. Xa é hora de ir preparando esos disfraces. E ata aquí o noso programa. Vémonos na próxima sección de Escóitanos. E ata aquí o programa de hoxe. Non esquezas sintonizarnos na Radio do IES. E non sexas soso e variamos un pouco.